zrobisz pierwszy krok, który da początek drodze. Walką będziesz musiał żyć, zniecać wokół siebie ogień. Czy naprawdę będziesz miał tyle siły, by nie stanąć? Gdzieście zaczął się już czas, przeznaczony dla przegranych. Wybór twój, wolności pierwszy krok. Z głębi serca ból wydarł się przez mrok. Mrok! Ten pierwszy raz to początek nowych dni. Oszalały gnij nie zatrzyma nic, nic. Potrafisz chwycić broń, podnieś opuszczone dłonie, wławić swój ukryty lęk, za ideę iść na śmierć. Czy nie zaprzesz się swych słów, czy z honorem wzniesiesz głowę, gdy w decydującym dniu nie zostanie nikt, by pomóc. Wybór twój, wolności pierwszy krok. Z głębi serca ból wydarł się przez mrok. Mrok! Ten pierwszy raz to początek nowych dni. Oszalały chwil nie zatrzyma nic, nic. Początek nowych dni, oszalałej krwi.